سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ حسد سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ حسد کی تعریف، اس کا علاج اور یہ تفصیلات بھی احیاء العلوم جلد سیوم تھرڈ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل سے بیان کیا. تو شیطان کے چار گدھے نامی بیان میں مدینۃ الاولیاء ملتان میں یہ بیان ہوا تھا، اس میں کچھ علاج بیان کیے گئے تھے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یاد رکھیے، حسد حرام ہے، لہذا حسد پر اس کا علاج فرض ہے. حسد کے 17 علاج تجویز کرنے کی سعی کرتا ہوں. نمبر 1، حسد سے نجات کے لیے بارگاہ رب کائنات عز و جل میں گڑ گڑا کر دعا مانگے. نمبر 2، حسد کی تباہ کاریوں اور نقصانات کو ذہن میں دہراتا رہے. نمبر 3، اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ کہیں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اگر حسد کی نغوست سے معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. نمبر 4، اپنی موت کو بکثرت یاد کرے. مسند امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. نمبر 5، اپنے سے زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں سوچنے سے اکثر احساس سے کمتری پیدا ہوتا اور پھر اس سے حسد جنم لیتا ہے. لہذا ابن ماجہ شریف کی اس حدیث پاک کو حرز جان بنا لے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے سے نیچے کے درجے والوں کی طرف دیکھا کرو، اوپر کے درجے کے لوگوں کی طرف نظر مت کرو. اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ عز و جل کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہ جانو گے. نمبر 6، حاسد کو چونکہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے سے سخت نفرت ہو جاتی ہے، لہذا اس نفرت کو محبت سے بدلنے کی تدبیریں کرے. نمبر 7، اس کو سلام میں پہل کرے. نمبر 8، ملاقات ہو تو گرم جوشی کا مظاہرہ کرے. نمبر 9، ممکن ہو تو کبھی کبھی تحائف پیش کرے. نمبر 10، اس کی جس نعمت کے باعث حسد ہوتا ہو اس میں برکت کی دعا کرے. نمبر 11، اس کی بدگوئی سے بچے، بلکہ دوسرا بھی برائی کرے تو نہ سنے. نمبر 12، بیماری یا مصیبت میں اس کی تعزیت کرے. نمبر 13، خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرے. نمبر 14، ضرورت کے موقع پر اس کی امداد کرے. 15، لوگوں کے سامنے اس کی بکثرت جائز تعریف کرے. نمبر 16، دوسرا اس کی جائز تعریف کرے تو خوشی کا اظہار کرے. نمبر 17، اپنی طرف سے جس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہو محسود کو پہنچائے. نیچے بھی اسلامی بھائیو، حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد سیوم میں فرماتے ہیں، اگر تم اپنے ظاہر کو بھی حسد سے روک دو اور دل میں پیدا ہونے والے جذبہ حسد کو بھی ناپسند کرو اور دوسروں سے نعمت کے زوال کی دل میں پیدا ہونے والی تمنا کو بھی پسند نہ کرو، یہاں تک کہ اپنے نفس پر بھی اس سبب سے غصہ کرو، تو تم نے اپنے اختیار کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کی. یعنی اتنا کر چکنے کے بعد مجبوراً پیدا ہونے والے حسد کا گناہ نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. حسد اور دیگر گناہوں کے علاج کی خاطر سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. نیز اس پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے دوران بہتر ہے کہ رات کے وقت مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیجئے اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار دعوت اسلامی کو جمع کروا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.